والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد تنادري على درسيته katika kubainisha misingi ya dawa sahihi, njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kama tulivyoona tangia darasa za mwanzo, ya kuwa katika zama tulizonazo ni zama ambazo asulul kathira, njia ni nyingi. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر رجل فيقول يا ليتني أو ليتني كنت مكانه فيقول ليتني كنت مكانه وسبب الفتن والشبهات لنمنع باب الدين تكوكت كما زنجير مقوم ثم صلى الله عليه وسلم لسيما كيف سنما قيامة mpaka mtu alipite kaburi la mtu alafu asikitike kwamba oh, lau ningekuwa mimi ndo nafasi yake nilelala huko, lau ningekuwa mimi ndo nilokufa kabla yake, ningekuwa mimi nimelala huko kaburini nisingekuwa natembea juu ya mgongo wa ardhi. Kwa nini? Kwa sababu dunia imechafuka, dunia wakati huo imejaa fitna. Dunia haina ladha, hasa kwa yule ambaye ana mapenzi ya dini, mwenye mapenzi ya dawa. Akigeukia huko anafitinika kwa hili, akigeuka hili anaona hili, kitoka hili na kujalili mazingira na hali ngumu. Kwa tamani bora ndikuwa ameondoka duniani. Zama alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni zama ngumu. Zama za mtu kuona hali ya kuishi bora kuwa amekufa. Kwa katika zama tulizonazo ni zama ambazo inatakiwa mtu awe makini na muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala msaada na achukue sababu za kusimama na kunyooka sawa, ikiwemo sababu hii ya kulazimiana na ilmu. Ni katika ilmu ndio kujua njia sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-aslu thalith, msingi wa tatu katika misingi ya da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ad-da'watu ila Allah ta'ala ala basiratin, ni kulingania katika njia ya Allah kwa elimu. Msingi wa kwanza ni al-ilmu. Da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam haikupambwa na ujinga. Dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam haikuwa ya kwenda kichwa mchunga kama watu wanavyodhani au watu wanavyofanya. Alianza nalo ni kuwaelimisha watu, al-ilm. Msingi wa pili ni al-amal bi. Tumeuona kuifanyia kazi elimu. Wakisoma wanafanyia kazi kile wanachokisoma. Hawaimbi imbi aya na hadithi tu. Msingi wa tatu ad-da'wa ila Allah. العلم والعمل به والدعوة إليه kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanajipamba katika pambo au wanajipamba na pambo au na vazi la da'wa, qawlan wa amalan wa khuluqan, kwa maneno, kwa matendo, kwa tabia zile ambazo ni da'wa. إذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم بالعلم والعمل به. الله كيميمشا juu ya Muislam akapata elimu na akaweza kuifanyia kazi, fa alayhi an yubadira ila iswali hadha alkhair linnas an tariq da'watihim wa nusihim wa irshadihim, ni juu yake kuifikisha khairi hii kwa watu kwa njia ya kuwalingania na kuwanasihi na kuwaongoza. Fa inna al-mujtama yahtaju lil-ilm, mujtama unahitaji elimu, unahitaji mwongozo. Jamii iko katika hali ngumu, familia zina hali ngumu. Haya yako wazi na yanajulikana na yanaonekana. Ndugu zangu, kama watu wanajua kwamba hawawezi wakaishi na wakafanikiwa katika dunia yao na maendeleo yao mpaka kwa elimu, na elimu yenyewe ni kuwepo kauli mbiu kwamba kila mtu mdogo kwa mkubwa lazima asome kiwango cha elimu angalau form 4 au form 6, asome kwa kiwango angalau dunia inaweza ikapiga hatua, watu wataongea lugha moja kwa sababu wamefunguka funguka angalau kujua ulimwengu ulivyokaa. Na haa au huu kawa ndo mkakati wa watu ndani na nje, wa serikali ya juu mpaka serikali za mitaa, kila kona, kwamba maendeleo ili yaweze kuwepo lazima watu wawe katika hali ya elimu, waitane, wasaidiane, wapewe ofa za bure, elimu bure na kadha wa kadha, na wengine wajitolee pesa nyingi ili wapige hatua. Wanatafuta nini? Wanatafuta lugha moja, tafuta kufanikiwa, tafuta kusaidiana, tafuta kupiga hatua katika dunia. Ikiwa jambo liko namna hiyo, alafu upande wa dini ukatazama mazingira namna watu walivyo, na kweli watu wakawa naitikia, ukiingia katika milango au katika maeneo ambako kuna vyuo vikuu, namna unavyoona rabsha ya watu na mwitikio wa watu na jamu ya watu katika kusoma, namna diploma zinapojaa vyuo vya kawaida, alafu kageuka upande wa pili ukatazama mwitikio katika dini, yani watu namna wanavyoitikia usomaji wa dini ni wangapi katika wangapi, katika jamii ya wangapi, vyuo ni vingapi na vikoje na hali zake zikoje, alafu utajipa mwenyewe tathmini kwamba Uislamu uko katika hali ya namna gani. Hala ukihitaji maneno mengi. Kwa hiyo kinachotakiwa ni watu wanaojua kuwa elimu hii ndio khair, lazima wafanye kazi kubwa ya ad-da'wa ila hadha al-khair, ayubadira ila iswali hadha al-khair linnasi an tariqi da'watihim wa nusihim wa irshadihim. Ndiyo, watu wanatakiwa mabudu Allah usiku na mchana, wanatakiwa tembee katika ibada, walale katika ibada, wale katika ibada, waishi katika ibada, waende katika biashara katika ibada, warudi katika ibada katika miamala yao, wanawake kwa wanaume, watoto kwa watu wazima, wanatakiwa wawe katika ibada. Ibada hizo wanazipataje? La budda min ad-da'wa ila hadha al-khair au min iswal hadha al-khair. Hakuna budi, lazima khairi hii watu wafanye juhudi, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha wafahamu kuwa da'wa ina ujira mkubwa. Fa inna hadha huwa amalu al-anbiya alayhimu salatu, hii ndo da'wa ya manabii alayhimu salatu wassalam. Hii ndio amali, ndio kazi ya manabii, manabii ambao Allah aliwapenda, ambao ni afdhalun nasi inda Allah azza wa jalla lil-anbiya, wa afdhaluhum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bora kuliko wote ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni amali gani alipewa huyu nabii? Amali ambayo ni bora, huyu ambaye ni bora kuliko wote, amali aliyopewa ni ipi? Ni amali ya dawa. Kwa kusimamia kazi ya dawa si jambo dogo, ndio kazi ya manabii. Yaqulu Allahu ta'ala 'an nabiyhi sallallahu alayhi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani sema hii ndo njia yangu, nalingania kwa Allah, kwa elimu, mimi na wenye kunifuata mimi. Lakini dawa hiyo lazima ijengeke kwa elimu. Ndio maana akasema ad-da'watu ila Allah ta'ala ala basiratin, kwa elimu. Kwa utakapoona dawa inafanyika bila elimu, fahamu sio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu rafa'a manzilata ad-da'i, na Allah subhanahu wa ta'ala amenyanyua daraja, amenyanyua nafasi ya da'i, ilayhi yule anayelingania kwake, ala ghairihi, juu ya mwingine asiyefanya dawa hiyo. Faqala azza wa jalla, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Ni nani ambaye kauli yake ni nzuri zaidi kuliko yule anayelingania kwa Allah na akatenda matendo mema na akasema hakika mimi ni katika Waislamu? Hakuna mwenye kauli njema kuliko kauli ya da'wa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma an thawabihi wa ajrihi fa huwa adhimul li'idami amalihi, ama kuhusiana na thawabu zake na ujira wake, ujira wa da'wa, ujira wa amali hii ya da'wa ni mkubwa mno kwa sababu ya ukubwa wa amali yenyewe. Fa inna da'iyata ila Allah azza wa jalla lahu mithlu ajri man tabi'ahu fil khair min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a. Ama kuhusiana na jambo la ujira ni mkubwa. Fa inna da'iyata ila Allah lahu mithlu ajri man tabi'ahu, kwa sababu anayelingania katika njia ya Allah anapata mfano wa ujira wa yule ambaye atamfuatia, yule atakayemfuata, fil khair, katika khairi, min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, bila ya kuwa kumepungua katika ujira wao chochote. Kwa maana yule ambaye analingania katika njia ya Allah anapata ujira mfano wa ujira wa yule au wa wale watakaotenda amali hii. Na hii ndo ladha ya amal ya da'wa, ndo ladha ya amal ya da'wa. Ndo maana atakayeonja ladha ya da'wa hii, fa huwa yasbir mahma kanat al-ahwal, anasubiri katika hali zozote zile. Wa yusabbiru nafsahu, na anaisubirisha nafsi yake, analazimiana na jambo hili kwa hali zozote zile. Kwa nini? Kwa sababu anafahamu ladha ya jambo hili, jambo la da'wa. Na watu watakaofahamu ladha ya da'wa lazima hawawezi wakaliacha jambo hili katika hali zozote na maisha yao yote. Tara rajul yad'u ila sabilillahi azza wa jalla, kama walivyokuwa masalaf, analingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ambazo ni ngumu, kwa maisha ambayo ni magumu, na wanatoa mali zao katika hali ambazo ni ngumu, na wengine wanatoa mali zao mpaka zinaisha, na wengine wanatoa nusu ya mali zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu walikuwa wanafahamu ladha ya da'wa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakisimama wakaielewa da'wa hii, athari yake ni kubwa, ni atharu na adhimu. Ndo jambo la kuathiri mjitamaa. Shufu la wafakata Allahu azza wa jalla, mfano Allah angekuwafikisha ukawa ni sababu ya kuwalingania watu wawili, ukawa ni sababu ya kuwalingania watu wawili, Zaid na Amr. Alafu Zaid, masha Allah, Allah akamwafikisha naye akasimama akawa ni daia, alhamdulillah, akalingania watu watano. Katika wale watu watano, nao kila mmoja akawalingania watano, na kazi ikaendelea ya da'wa mpaka mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala atakapoamua kusimamisha saa na kubadilisha ahwali, kwa hali hii ikaendelea, na watu hao wanaolingania katika njia ya Allah, wanaolingania watu hao watano, kila mmoja anafanya dawa, kadhalika naye na familia yake, ana wake zake wanne, kadhalika na watoto pengine 10. Masha Allah, kamla min al-ajr, una ujira kiasi gani katika dawa? Naam. Au kwa wake wanne ni shida. Ana wake wanne na watoto 10. Tena kwa uchache ni watoto kata 15, 20. Unasemaje? Na wewe umefanya dawa. Familia moja tu hiyo. Alafu hawa ni watano. Unasemaje? Alhamdulillah, ni khairi kubwa. Jamii katengamaa ikasimama sawa kwa sababu ya amali ya dawa. Bila shaka jambo la dawa athari yake ni kubwa, dawa ina athari kubwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndo maana utaona salaf katika hali ya dawa walivumilia mengi katika mitihani mikubwa na uadui mkubwa na vita kubwa, lakini wakalazimiana nayo. Na athari hii ya dawa, kwa kuwa dawa ni tamu na dawa athari yake ni kubwa, hakuna budi lazima ifanyiwe uadui. Lazima ifanyiwe uadui tena mkubwa, kwa sababu wale wanaoifanyia uadui wana hasadan min indi anfusihim, wanafahamu ladha iliyopo kwamba hii tukiacha dawa hii kaenda athari yake ikoje. Watu wanakwenda wanasonga, watu wanaposoma kila siku hatua hadi hatua, bila shaka athari yake ni kubwa. Kwa hakuna budi lazima ufanyiwe maudhi, lazima ufanyike uadui, na hapo hapo inakulazimwa ibada nyingine ya as-sabru ala al-adha fi watawasau bilhaqi watawasau bis-sabr. Unapohusia juu ya haki, lazima mlango wa kusubiri na kulazimiana na subira uwe karibu na wewe, vinginevyo haki hiyo huwezi kudumu. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله كيوفقيشا akakuongozea wewe mtu mmoja, akamuongoza mtu mmoja kupitia kwako wewe, wewe ukawa ni sababu mtu mmoja akaipata dawa na njia ya haki. خير لك من حمر النعم, jambo hilo ni bora kwako kuliko kundi la ngamia wenye rangi nyekundu. Jambo hilo ni bora kwako kuliko kundi la ngamia wekundu. La yahdi Allahu bika rajula wahida, ar-rajulu al-wahid, mtu mmoja tu. Khairul laka min humril nan, vipi ukiongoza watu watatu, vipi ukiongoza watu watano au watu 10, na vipi ukiwa na watu watatu ambao wamenyoka umesimama sawa. Unao watu watatu ambao wamesimama sawa, wa anta sababun au anta sabab, wewe ndio sababu. La yahdi Allahu bik ay bi sababik, na wewe ukawa ni sababu ya watu hao watatu wamesimama sawa, unahitaji nini zaidi hapo? Hal tahitaji ila 20? Hal tahitaji ila asharat wa miat wa uluf? Wewe unahitajia watu makumi mpaka mamia mpaka maelfu? La. Tazama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wengine katika aima, leo ukisoma katika tarajum zao ni maimam. Maimam ni Sheikh al-Islam Mufti al-Anam. Lakini pamoja na hayo utakuta katika tarajum zao wanafunzi wao wanahesabika. Katika tarajum zao wanafunzi wao wanahesabika. Kwa nini? Kwa sababu athari ya da'wa ni kubwa na nzito. Lakini jambo la da'wa pia ni zito, si dogo. Ni wachache wenye kuweza kulibeba, lakini athari yao ikawa ni kubwa na ikawa ni yenye kuenea. Kwa hiyo aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umri an-na'am, ni dalili ya kuwa jambo la da'wa halilingani na jambo lolote katika mambo ya duniani. Wa mimma yanbaghi an yu'lama huna annahu la yushtaratu liman yakuna da'iyan ila Allah ay yulimma bi jami'i al-ahkam ash-shar'iyya. Na katika yale ambayo yanafahamika au yale ambayo yanatakiwa yafahamike hapa, katika yale ambayo yanatakiwa yafahamike hapa ni kwamba si sharti kwa da'ia, la yushtarat liman yakuna da'iya ila Allah azza wa jalla, si sharti kwa yule anayekuwa da'ia katika njia ya Allah, ay yulimma bi jami'i al-ahkam ash-shar'iyya, azikusanye hukumu zote za kisheria. Kama mtu ni daia, sasa lazima awe shekhe mkubwa amekusanya ahkamu zote, haiwezekani. Walakinna alwajiba alayhi an yakuna aliman bima yanzuru ilayhi, lakini la wajibu kwake ni awe anajua kila anacholingania. Anaposimama kufanya dawa, wewe umesoma tauhid, masha Allah, utakuja kuona aslu rabi inayofuatia alihtimamu bi aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'liman, kutilia umuhimu aqida tauhid. Jambo la kwanza, wewe umesoma aqida, umesoma tauhid, masha Allah, una uwezo wa kulingania, una uwezo wa kuwasomesha watu tauhid. Wala ikulazimu kwamba kwa kuwa hauna fununi nyingi na hii na ile, uwezo kawalingania ndugu zako kwa ile elimu ulionayo. Hapana. Ayakuna aliman bima yad'u ilayhi, awe ni mjuzi wa kila anachokilingania. Ay alqadhiyatu allati yuballighuha ila an-nas yajibu alayhi an yakuna aliman biha al-ilm ash-shar'i. Kadhia ambayo anaifikisha kwa watu, ni wajibu juu yake awe na elimu nayo, tena elimu ya kisheria. Lazima awe na ilmu shar'i ya ile kadhia ambayo anaizungumzia au anaifikisha kwa watu. Walihadha yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ballighu anni walau aya, fikisha kutoka kwangu japokuwa aya moja. Hadithi hii ni hadithi ambayo wanaitumia jamaa ya kitabligh, jamaa ya kiikhwan na wengineo katika kuhalalisha jambo la kila mmoja kuwa daia. Hadithi hii ni sahihi na maana yake ni sahihi, lakini matumizi wanaotumia si matumizi sahihi. Rasul sallallahu alaihi wa sallam yakulu ballighu anni la an kulli ahad wala an ghairi, fikisha kutoka kwangu mimi. Hii ni dalili ya sihhatu ma tad'u ilayhi, usahihi wa kile unachokilingania. Hii ni dalili ya usahihi wa kile unachokilingania. Al-isnad min ad-din, falaula al-isnad laqala kullu man shaa ma shaa. Lazima kuwe na isnad ambayo ni katika dini. Ballighu anni matablighi, wafikishe kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafikisha kutoka kwa masufi na katika ndoto za Muhammad ibn Yasa. Na Mtume anasema ballighu anni, yani an rasul, uwe na ushahidi wa kwamba hii dhikri katika adhkar unaowafundisha watu imesii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kama wanavyookota wao adhkari zao za kisufi za kibida za kishirki, wakawa nazileta alafu wakisema ballighu anni walau aya, aliyakuwa wao hawajafikisha kutoka kwa Mtume sallam, bali yuballighuna an man, na Muhammad Ilyas wao wanafikisha kutoka kwa Muhammad Ilyas, si kwa Mtume sallam. Lau kimuuliza ma dalilu ala ma taqulu wala ala ma tad'u ilayhi, hawezi kujibia, hawezi kujibu kwa sababu hafikishi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama yule mwenye ilmu ana ushahidi na kila anachokilingania kuwa kimesii katika Qur'an au katika Sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, ni juu yake na ni wajibu juu yake kufanya dawa kwa kila anachokijua na kuwalingania watu. Tunaelewana kwa hiyo? Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia ni majibu kwa baadhi ya watu ambao hawaelewi dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa sharti katika dawa yao au baadhi ya mambo wanayoweka katika dawa, na wakisimama baadhi ya duati na tulabul ilmi katika kufanya dawa, wanaona fulani hawezi kufanya dawa kwa sababu si shekhe mkubwa, si shekhe mkubwa bwana, wewe shekhe mkubwa bwana. Nelewana? Hawa ni wazemba wa imani ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau aya, kwa usahihi wake na kwa ushahidi wake. Kwa si lazima ayulima jamii au bi jamii al-ahkam ash-shar'iyya. Si lazima. Fa idha arafa al-muslimu ayatan وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين أكيجوا مسلم آية موجة ناكفهم معنى yake kwa njia ya maulama na njia wanazuoni wa tafsiri, tafsiri yake ni sahihi. Habaathishi katika hiyo aya akawa analeta tafsiri kinyume, au arafa hadithan, au akaijua hadithi moja kadhalika min ahadithi rasulina sallallahu alayhi wasallam, au alima hukuman min alahkami shar'iyya, au akajua hukumu katika hukumu za kisheria kadhalika, an tariq alulama, kwa njia ya maulama, au an tariq muallafat ahli alilm, au kwa njia ya vitabu vya wana wazuoni. Anacho kitabu na kauli sahihi imethibiti katika vitabu vya alilm, balaghahu lighairihi min alnas, anatakiwa afikishe kauli hiyo, afikishe haki hiyo kwa watu wengine au kwa mwenzake katika watu, lazima afikishe kwa wengine. Kwa hiyo ahakikishe kuwa jambo hilo analifikisha ni sahihi na limethibiti. Walau lam yakun aliman bighairi dhalika al-hukmi au al-hadith au al-aya, hata kama hajui zaidi ya hukumu hiyo au hadithi hiyo au aya hiyo. Tunaelewana? Hii ndio dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maadamu anayojua ni hukumu hiyo na hadithi hiyo na aya hiyo, yuko sahihi kwa hicho ambacho anakifikisha, basi anatakiwa afundishe wenzake na afikishie wenzake na waelimishe wenzake, asimamie hilo analojua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilivyoenea. Yakulu Sheikh al-Allama Abdurrahman bin Qasim fi hashiyatihi likitabi at-tauhid, katika hashiya yake alipoweka katika taalifu ya kitabu at-tauhid cha Imam al-Mujaddid, akasema wala budda lid-da'wati ila Allah min shartain, hakuna budi kulingania katika njia ya Allah masharti mawili, an takuna khalisatan liwajhi Allah, da'wa iwe ni khalisa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima da'wa ifanyike kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, yad'u ila Allah, yad'u ila Allah azza wa jalla, alingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lazima alinganie khalisatan liwajhi Allah, sio kwa mambo mengine wala kwa malengo mengine. Sio watu wasimamishe da'wa wakiwa na malengo na agharadhi zao, na da'wa ikawa ni nembo tu, wanafanya da'wa lakini malengo yao ni mengineyo, si kuongoza watu, kuongoza umma. Lengo lao ni jam'u al-amwal, kujikusanyia mali kupitia da'wa na kupitia uongo na uzushi na gereza wanaoziweka katika mataasisi yao na vyama vyao na redio zao na TV zao na mambo mbalimbali wanayoweka. Lengo ni mambo yao na agradhi zao. Ndio maana dawa hizo abadal abidin walau bi mi'ati marra malaha min athar, dawa hizo hata kwa miaka 100 hazina athari abadan. Dawa hizo, nenda katika misikiti hiyo, watu wameswali tangu akiwa ni kijana mdogo, anaenda ya sala kwanza, kamaliza la saba msikiti wake ni huo, kaota ndevu msikiti wake ni huo, kaoa msikiti wake ni huo, ndevu zimebadilika zimekuwa nyeupe msikiti wake ni huo, mpaka zimekuwa nyekundu msikiti wake ni huo. Mzee huyo hajui chochote katika dini ya Allah, wala mke wake wala wajukuu zake, wala habadiliki. Da'wa yao haina athar kwa sababu sio khalisan liwajhi Allah al-Karim, sio khalis, hakukusudiwi uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu watabaki hivyo hivyo walivyo. Kama aliweza kujua kwamba akiingia katika msikiti ule basi anavaa vazi fulani au anakuwa na ndevu, basi khalas. Lakini hawezi kujua dini ya Allah, hana ilmu wala afunguki wala abadiliki, na mpaka ni mtu mzima ni mzee bado hawezi kuwa na mawqif ya sawa. Hata kija mawimbi ya ajabu ajabu, zile afkari fikra ambazo zimepinda zinambeba mzee, mtu mzima mwenye hikma na busara anabebwaje? Ndio huyu ni ghutha, ana ghutha, ka ghutha isay kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qis'atiha, qalu wa min qillati nahwi yawma idhi ya rasulullah, qala la bal antum yawma idhin kam kathir walakinnakum ghutaa'un ka ghutaa'i as-sayl ولا يزعلن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهم الحديث بك مش ndio sallama aliposema wanakaribia maadui mataifa ya maadui zenu kukuzungukeni kama wanazunguka chakula wanachokipenda. Akauliza, tutakuwa wachache? La, bali ni wengi, lakini ni wengi kama vile uchafu wa maji ya mvua barabarani. Muislamu tu yuko ni gereshe, yani ni nini? Tumeelewana? Ni kafi, si ndio? Muislamu yupo mashaallah, yani ukimwangalia umbo analo jana madhubuti, urefu anao, kifua anacho mashaallah, leha athar kuliza tu iman. Na imani sio jazba, imani inajengeka kwa ilmu. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu waamilu salihat bililmu. Kwa ni Muislamu mashaallah, ni kijana yuko hivyo, lakini yeye ni povu, yeye ni kapi, ndani hamna kitu, imani hakuna, mawqif ya sawa hamna, mawimbi yoyote yatakayokuja atakata simama tabima. Huyo che unaenda wapi? Bwana mimi sielewi, bwana bora niende na hawa tu. Huyo ikabi hajielewi. Atba'u kulli na'at, aliyosema Ali ibn Abi Talib, wale bendera upata upepo hiyo. Sasa ndio Waislamu wengi wa leo hii, na ndio maana walinganizi wa hovyo, milango ya misikiti mingi iko wazi na kila wakiingia wanapata watu na pesa wanapata. Walinganizi wa hovyo misikiti mingi, akitoka msikiti huu adhuhuri, la asr msikiti ule, magharibi msikiti ule, isha msikiti ule, na kila msikiti anaoingia anafunguliwa milango na kilingania, mashaallah, watu wanacheka, na kitaka pesa watu wanachangia, khalas wanahama nenda mwingine hovyo hovyo, wala hana mawkifu ya sawa. Hao ndio Waislamu waliojaa misikitini, sikuambiwa siwaswali misikitini. Sasa kama hao ndio Waislamu wanaoswali, ndio wanachezewa hivyo akili zao, sikuambiwa siwaswali walioko mitaani, walioko porini huko, sikuambii hao, sikuambii kina mama walioko majumbani namna wanapochezewa dini yao. Na ukizingatia pia ulimwengu umeshafunguka, kama anavyosema al-Allama al-Fawzan hafidhahullah ta'ala katika zile ashratu saa, ukizingatia kuwa ulimwengu tayari umeshafunguka, tayari maadui wanaingia katika kila nyumba kwa namna ambayo huwezi kuzuia. Ukifunga mlango tu TV iko wazi, si ndio? Na umewekea dishi mwenyewe juu, tata ndio anafungua. Ukiondoa dishi simu ziko wazi, akifungua tu YouTube kila kitu cha wanachezewa akili zao. Sasa sikwambii kama wanaume wanaoswali misikitini na imamu wao wamekaa, tena ndo wanamkaribisha dai huyo, eh, tumepata mgeni hapa jioni hii, tafadhali Waislamu mtumsikilize, ana mawili matatu ya kutueleza. Mawili matatu nini? Waislamu wakokota mawili matatu yoyote tu yale, imamu wao ndo anakaribisha na mwadhini wao yuko pale ndo anarekebisha maiki na waumini wote wamekaa. Kama waumini wanaochezewa akili zao ni hao, vipi wale waliokaa mtaani? Vipi kina mama, dini yao inachezewa? Kwa hapo utaona athari ya da'wa namna ilivyokuwa, namna kunavyohitajika kufanyika da'wa kwa kiasi kikubwa, na watu wafahamu da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inahitajika laylan wa naharan. Lazima watu wajitolee kwa kiasi cha kutosha ili da'wa ifike, na watu hao wanahitaji da'wa. Ni sawa sawa waseme kama anavyosema al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, imma yakuna bilisani al-ala au bilisani al-maqal. Watu wanasema tunahitaji da'wa imma kwa hali au kwa ulimi. Kwa ndimi watasema, bwana shehe, bwana tuna kadha, tuna shida hii na hii, tumefiwa tufanyeje, na kadha wa kadha, hili na hili. Kwa ulimi wanasema tunahitaji da'wa, lakini kwa hali hata wasiposema, ukiyaona hayo katika misikiti, hali inakupa kuwa hao wanahitaji da'wa. ukiona jamii ilivyo utajua kuwa hawa wanahitaji ya dawa. Nani atafanya dawa? Ikiwa wenye kusoma kwa ajili ya dawa hawapo, ikiwa wenye kusimama sawa kusimamia dawa hawapo, ikiwa watu hawaungani katika jambo la dawa, nani atafanya dawa umma huu? Nani atasimama kwa ajili ya kuongoza? Na wanahitajika maduati na walinganiaji wengi kwa kadri inavyowezekana, si mmoja wala wawili wala watatu. Tazama mji wetu wa Morogoro, leo ungekuwa na maduati na walinganizi hata 1000 pia hautoshi. Kwani kuna misikiti mingapi? Nadhani kuna misikiti mingapi Morogoro? Mingi sana, na kila msikiti unatakiwa uwe na maduati, sio daia, sio daia mmoja. Kila msikiti unatakiwa uwe na maduati wa kusimamia dawa, wa kusomesha watu tauhid, aqida, fiqh, lugha, warudi katika Uislamu wao wa asili, sira ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, warudi katika Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kila msikiti unatakiwa uwe na maduati, si daia, maduati. Halafu misikiti iko mingapi? Halafu ndio utajua unahitajika maduati mbapi. Nielewana? Kwa utaona athari ya dawa ni kubwa na inahitajika kwa kiasi kikubwa. Kwa hayo ni kutokana na yale ambayo anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusiana na jambo la dawa, kuwa jambo la dawa ni kubwa, lakini athari yake ili iweze kupatikana lazima masharti ya dawa yachungwe. Sharti ya kwanza, antakuna khalisatan liwajhillah, iwe ni kwa ajili ya Allah. Hapa nikaweka nukta kuwa itazame dawa ya watu ambao wanafanya kwa malengo si kwa ajili ya Allah, athari yapatikana na mabadiliko hayaji. Hata wafungue vyuo, sio wafungue chuo gani, sio sanawi gani, sio kadha kadha, sio mtawasito watu, sio nini, wafungue vyuo na wafungue hapa mjini, mnaona watu wanakimbia kimbia, maadamu hawajasimama katika njia ya sawa. Si wa mwanzo kusoma hao bwana, wamesoma wengi kabla yao na wakawa wamepinda na wakawa wanaharibu jamii. Nelewa ndugu zetu, tukisema kusoma maana tunaongea sasa, ah, lakini na wale wa siku hizi nao wamefungua vyuo nao wanasoma, si lengo hilo. Nani kakwambia hivyo? Nani kakwambia hivyo? Hilo si lengo. Lengo ni kusoma elimu. Inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, lazima kutazama ni wapi watu wanachukua dini yao. Elimu hiyo iko kwa misingi gani? Watu hao wenye afkari chafu na wenye miamala mibovu na wenye mafungamano na wamejisuka suka na watu wa hatari katika afkari na katika mienendo yao, ndio hao wataongoza vijana wetu, tuwapelekee watoto wetu, watawasomesha wasalimike na familia zetu? Si kweli, si sahihi. Kwa watu wasughulike na kusoma kwa wingi, kinachotakiwa ni usomaji, lakini katika njia ya sawa. Antakuna khalisatan liwajhi llahi wa antakuna wafqa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pia da'wa iwe ni kwa mujibu wa sunna. Wafqa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa sunna, kuwafikiana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yakuna ad-da'iya arifan bima yad'u ilayhi, na awe da'iya anakijua kila anacholingania. Wa fa in akhalla bil awwal kana mushrikan wa in akhalla bil thani kana mubtadi'an, endapo kutakosekana la kwanza basi atakuwa ni mushrik. In akhalla bil awwal, akilikosa la mwanzo akawa hana ikhlas, atakuwa ni mushrik. Ni sawa sawa anafanya shirku na asghar au shirku na akbar, vyovyote vile anafanya dawa kwa ria, anafanya dawa kwa malengo mengineyo na agharadhi nyinginezo, hakusudii wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakusudii kuongoza watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa atafanya kwa njia hiyo atakuwa ni mushrik, anafanya shirki. Na amali zake ni ahaba manthura, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba manthura. Na ikiwa atafanya kwa ajili ya Allah lakini hajafanya kwa njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa akhalla bithani, akikosa jambo la pili, kana mabutadi'an, atakuwa ni mzushi. atakuwa huyu ni daia, ndio anafanya kwa ikhlas, lakini ni mzushi. Tunaelewa ndugu zangu, si kwamba wazushi wote wanafanya kwa ajili ya Iblis au kwa ajili ya nafsi zao, la. Wengine wapo wanafanya kwa ajili ya Allah, kulikiangalia uchovu na athari na nini, namna wanavyoumia, wengine wanatembea pepo muda mrefu, kanzu wabadilishi, kilemba kinafungwa kinazunguka kile mpaka kinachanika. Unadhani hawakusudii kwa ajili ya Allah, wanatafuta dunia? Ah, wanakusudia kwa ajili ya Allah. Tulelewana? Eh, wanakusudia dini ya Allah, wanakusudia nini? Waji wa Allah. Lakini wamekosa njia ya Mtume SAW. Kwa hiyo ni wazushi. Tulelewana? Ni wazushi. Makundi mengineyo yote kiwemo jamaa ya tabligh ambacho kipote hiki Allah amekitahini kwa kiasi kikubwa kwa namna kilivyojipenyeza kila kona ya dunia. Kipote cha kitabiri nchi za Kiarabu mpaka za Kizungu, za Kichina, za Kiafrika, kila kona kwa tabiri utakuta tuna vileba mikia na ninginia tu wapo. Kipote hiki Allah amekitahini kwa kiasi kikubwa sana. Nelewana? Na wanasema bwana, bora sisi tunaolingania watu na toa huko. Hapana, si sahihi kama wanavyosema al-Aidi. Fa inna tablighiyya tablighu anapomlingania mtu akamtoa katika masala ya maasiya wa yad'uhu ila al-bid'a, na akamlingania akampeleka katika bid'a, kana hadha adhar mimma kana min qabl. Hili jambo lina madhara kuliko lilokuwa nalo kabla. Kwani maasiya na bid'a kipi kizuri, kipi kina nafuu? Maasiya na nafuu, si ndio? Kamtoa katika bid'a, katika maasi, kampeleka katika bid'a. Amemsalimisha, amemuongoza au amempoteza? Je, amempoteza au amemuongoza? Amemtoa katika maasi, kampeleka katika bid'a. Amemuongoza, amempoteza? Amempoteza. Amemtoa katika taarabu, akampeleka katika anashin. Naam? Katika nini? Akisema wewe unaona sasa na wale wanafanya amna njia ya dawa ni moja bana. Kwani dawa inahitaji kuungwa na viraka mpaka mshoneshone viraka? Kwani kanzu moja amna mpaka ushone viraka? Yaani shida ni nini? Nasema sasa, lakini wao nini? Dawa ni moja, ndio aliyolingania Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hamna haja ya viraka wakati kanzu moja ipo safi kuanzia juu mpaka chini. Eti lazima kanzu yako rangi moja, rangi ya pili, rangi ya tatu, kiraka tu? Simaanishi kanzu zenye rangi tofauti, namaanisha viraka. Umeelewa hapo? Sasa kwa nini dawa ya kungaunga? Dawa ni moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa watu wanawalea watu na watu wanawakumbatia watu, na hawezi kubainisha hata. Tazama mataasisi yote na vikundi vyote vinalingania, vinavyojidai kwamba vinalingania katika sunna, utakuta vipote hivi wako navyo na wanawakumbatia watu hawa, ima kwa sababu anatoa shilingi mbili tatu naye ana mchango, au kwa sababu naye labda anafanya kadha. Hawezi kubaini cha haki wala kunyosha njia sawa, wanaogopa kuwaudhi watu. Dawa haiko namna hiyo ndugu zangu, na lao kama dawa ingekuwa hivyo isingetufikia sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam angehofia kuwaudhi watu, wazee wake, jamaa zake, baba zake, dawa asingefanya. Asingefanya dawa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya dawa kwa sababu hakutazama jambo la kuwaudhi watu, alisimama katika njia ya sawa. Kadhalika dawa inahitaji wingi. Walau kana ad-da'wa yani talzamu ila al-kathra wa yundharu ila al-kathra la lazima yakuna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakar wa Umar ala batil wa ghayrihim ala al-haq, si ndio? Lau kama dawa ingekuwa inatazamwa kwa wingi na uchache, basi Mtume na Abu Bakar na Umar na watu wake wale wangekuwa katika batil, kwa sababu walikuwa wachache. Wal baqun kam kuthur, waliobaki kundi la wapinzani wao, ahzab, aliwataja Allah katika suratul Ahzab, makundi kwa makundi, wengi. Ingelazimu wale wao katika haki kwa sababu ni wengi, na hao wao katika batili kwa sababu ni wachache. Lakini haki haipimwi hivyo, al-haq wahid la yatajazza. Tayib, kwa hiyo haya wanaweza watu wasiyabainishe na wasinyoshe njia sawa kwa kuhofia kuwa watawauzi mabwana wakubwa watakuwa kadha. Dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haina mambo haya, hata kama watabakia watu wengi. Na dawa ikikushinda ukakaa na mke wako na mtoto wako mkafanya dawa nyumbani kwenu, yafi kuliko kubwabwaja katika haki kwa uwezo kusema haki. Tunaelewana hivyo? Yaani ukaona mimi msikitini sina hata mtu mmoja, nenda nyumbani kwako ufanye dawa, mlinganie mke wako, na akikataa achana naye. Shida hiyo. Shida hiyo. Mimi mkishindana pia achana naye. Inabaki na mtoto wako. Mkishindana pia? Nabillahi Nuhu alimwacha mwanaye. Akaenda. Ya bunayya rakam ma'ana. Qala sawi ila jabali ya'simni min al-ma. Qala la asma al-yawma min al-ma. Sindio? Alimwachia mwanaye kazama na maji. Kwa hiyo wewe ukiona pia imeshindikana na mwanangu pia imeshindikana, na Binuhu alimwachia mwanaye bali na mkewe. Sindio? Wallahi Allahu mathala lil ladina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina salihain fa khanata huma falam yughniya anhuma min Allahi shay'a. Jambo liko namna hiyo. Kuona wewe ukaona dawa imeshinda kama nabii wa Allah kaachana na mke wake na mtoto wake wakaangamia, akasalimika yeye na watu wachache waliomkubali, wewe ndo lazima ufe na mke na watoto au na waumini wote msikitini? Yani hapa haki yani mpaka uibobwaje ushindwe kusema haki kwa sababu nitawaudhi hawa watakuwaje? Hadi kwa dawa lazima kutazama misingi ya dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunaelewana? Lazima kutazama misingi ya dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wasiochunga misingi ya dawa wakawa na agradhi zao na malengo yao hawezi kubainisha haki, na dawa inashindikana, haiwezi kuwa na athari. Tunaelewana? Aridhat alayya al-umam faraaitu an-nabiyya wa ma huwa kam arrahtu war-ruhayt wan-nabiyya wa ma huwa ar-rajul war-rajulani. Mtume sallallahu alayhi wasallam alidhihirishwa manabii hali ya siku ya kiyama. Nabii atakuja na kikundi cha watu wachache wachache mno, na mwingine atakuja na watu wawili, mwingine mtu mmoja, na mwingine nabii hana hata mtu mmoja, ni nabii na ameteremshiwa wahyi hana hata mtu mmoja. Afu unakaa msikitini unasema haiwezekani bwana, sasa dawa bwana ukibainisha haki bwana mtamsema kila mmoja, sasa mtamsema kila mmoja, sina bainisha haki. Nilewana na dawa lazima ibainishe haki, na hii ni amana na hii ni nasiha. Na wale ambao wabainishie haki mbele ya Allah siku ya kiyama, utakuwa umefanyia dhulma na umefanyia ghish, utakuwa umefanyia ghish katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lul ilal ladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Nabi sama kanu walilaani wa wale kwa sababu walikuwa hawabainishiani haki, hawaamrishani mema wala wakatazani maovu. Na maovu makubwa kuliko yote ni ashirku billahi, kisha albid'ah. Madhambi makubwa baada ya shirki ni bid'ah. Sasa inakuwaje unaacha watu wanafanya uzushi na wewe huwezi kubainisha haki? Kwa hiyo jambo la pili ni kuhakikisha kuwa da'wa inakwenda kwa njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa intilaqan min ash-sharti ath-thani alladhi dhakarahu rahimahullahu ta'ala, na kutokea katika sharti ya pili ambayo ameitaja al-Imam rahmatullahi ta'ala alayhi al-Imam Abdurrahman ibn Qasim, yani sharti ya pili ambayo ni mutaba. Kutokea katika sharti ya pili ambayo ni mutaba, قلنا إن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية. تنسيما كي كان جيا كتك دعوة يا الله سبحانه وتعالى لتوقيفية زي مسيمام أو إمسيمام فيلي فيلي جيا كتك دعوة يمتم صلى الله عليه وسلم لتوقيفية إيكو فيلي فيلي لزيما كسيمام فيلي فيلي. Da'wa ya Mtume sallam, njia za da'wa hazina ubunifu ndani yake. Na wanachoona tofautisha kati ya asalibu da'wa na wasailu da'wa. Kuna tofauti kati ya asalibu da'wa. Asalibu da'wa tahtalif biikhtilafi al-makan wa ikhtilafi al-ashkhas. Asalibu za da'wa, namna ya kumfikishia mtu, zinategemea kutokana na mji na hali na mazingira. na maneno yale ya kuongea. Tunaelewana? Asalibu za da'wa. Ama wasailu da'wa. Wasailu da'wa. Njia za da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hizi huwezi kutia mkono wako wala ujanja wako. Ukaboresha boresha namna unavyotaka. Kwamba da'wa bwana, hii da'wa ya kisasa, sasa hivi hatuko za mazima za masahaba. Nalwana. Hizi ni zama za sayansi na teknolojia bwana. Lazima da'wa ibadilike. Ili watu waweze kuwalingania, wakuelewe, ukae katika redio yako, uweke aya, hadithi, watu wasomeshe kama hivi tunavyofanya hivi. Ndio redio inanguruma namna hiyo usiku na mchana, watu waweze kuelewa da'wa bwana. Lazima uchanganye yani kidogo zile anashidi, waburudishe kidogo eh? Burudani. Kimaliza pale utie mwanamke naye achangamshe kidogo. Kimaliza urekebishe kadhi ndio asalibu za da'wa, si ndio? Asalibu za da'wa zibadilike kidogo. Kimaliza pale weka msanii fulani naye aimbe imbe fulani katika hali fulani, awavute wasanii wenzake, si ndio? Sio hapo. Wapo hao. Asalibu za da'wa. Hizo ni wasaili da'wa. Wasaili da'wa tawqifia. Fa inna wasaili ad-da'wa tawqifia. Njia za da'wa ila Allah azza wa jalla ziko vile vile. La yustahdaku fiha shay'un. Hakutakiwi kuzushwa kitu ndani yake. Lam yakun alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kile ambacho hakuwa nacho mtume sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika ishtadda nakiru salafu ala ahli as-sama. Na kwa sababu hiyo kulizidi kukemea kwa masalaf juu ya watu wa as-samaa. As-samaa ni zile nyimbo nyimbo tungo walizokuwa wanatunga na kuimba. Alladhi kana yafaluhu sufia, walizokuwa kiziimba masufi, wanatengeneza nyimbo maalum kama adhkari fulani kwa ajili ya tartiq al-qulub wa nufus, kwa ajili ya kuzilainisha nyoyo na nafsi. Nafsi na nyoyo zikikaa zisikilize yale maneno, kama yale Jafari Mponda na wenzake, nafsi zikikaa zikisikiliza zinalainika, si ndio? Na sasa wanawake wao ndio wanapenda kuliko aya na hadithi. Yani yuko tayari aya na hadithi zimpite, lakini aende kwenye memory card yake ajaze anashidi za Jafari Mponda na watu na wenzake. Nelewana? Sasa masufu walikuwa wanafanya hivi. Masalafu wakawa wanawakemea sana, na maimamu waliokuja kina Sheikh al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, wakawa wanakemea sana masala na vitendo vya samaa walivyokuwa navyo hawa. Walau kana hadha samaa mujarradan 'anil alati al-muharrama, hata kama nyimbo hizo zikiwa ni mujarradan 'anil alati al-muharrama, zimeepukana na zana za haramu. Hakuna tarumbeta, hakuna vinanda, hakuna vitu vyovyote vinavyopigwa vya haramu, hakuna, ni nyimbo tu, ni mdomo tu. Bado walikuwa wakikemea mambo haya, kaalati llahwi wa nahwiha, kama vile vyombo vya kipuzi puuzi vya lahwi na mfano wake. Kwa hata kama hakukuwa na ala hizo, ikawa ni maneno, ni nyimbo tu, walikuwa kizikemea. Walau kana hadha samaa nafi'an, na lau kama hizi nyimbo zingekuwa zina manufaa, litalyini alqulub, kwa ajili ya kuzilainisha nyoyo, li'annahu lam yati lahu shahidun fil kitab, lakini kwa sababu hazikuja hazikupata ushahidi katika kitabu, wala fi sunna, wala katika sunna, kwamba kuna siku mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wala masahaba wake walitumia nyimbo na vitu kama hivyo kwa ajili ya dawa, wala fi fi'li salafil umma radiyallahu ta'ala anhu, wala katika vitendo vya masalaf waliotangulia katika umma huu hawakufanya hivyo. Na je, dawa yao ilikuwa na mapungufu au ilikamilika? Ilikamilika. Na je, dawa yao Allah aliridhia au hakuridhia? Aliridhia. Na je, dawa yao ilikuwa na athari, haikuwa na athari? Ilikuwa na athari, na Uislamu ukaenea bila kutumia njia hizo wanazotumia hawa. Sasa mnatuambiaje kwamba dawa haiwezekani leo hii mpaka vile? haiwezekani. Lai yasluha akhiru hadhihi al-umma illa ma salaha bihi awwaluha aw bima salaha bihi awwaluha aw lai yusliha akhiru hadhihi al-umma aw lai yasluha akhiru hadhihi al-umma. Hakutotengamaa mwishoni mwa umma huu illa bima salaha bihi awwaluha, isipokuwa kwa kila ambacho wa mwanzo wake walitengamaa kwacho. Maneno Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, watu wa mwanzo walinyoka kwa sababu ya ilmu. Unadhani namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuta kitu gani kiliwanyosha? Al-ilm wal-amal al-kitab as-sunna at-tauhid as-sunna, kwa kuacha shirkiyat na akaacha mambo yote ya kizushi, wakatengamaa katika tauhidi katika sunna, wakawa na iqbal ya kweli, mwelekeo wa kweli katika kuisoma dini ya Allah. Wakaathirika watu, ikawa watu wakipita katika majumba kuna soma kitabu, kuna soma sunna, ndani humo kuna wanawake, kuna watoto. Nyumba zenye kusoma Qur'ani leo hizi kwa watu zipo? Zipo nyumba zetu sisi watu wa sunna ambazo ukipita, au Waislamu ambao ukipita mtaani hapo, anzia hapo utatembea mpaka miguu chubuke, utasikia Qur'ani nasoma ndani. Labda kama kuna mtu anasoma waruki, tembea, yani anasema anafanya utafiti, mimi tembea katika mtaa wa kwanza, wa pili, wa tatu, maliza mitaa yote mpaka miguu ichubuke, utasikia Qur'ani inasomwa ndani. Labda kama kuna mtu anasoma waruki huku, watu wanasoma Qur'ani ndani. Sasa wale walibadilika wakawa vile, Qur'ani ikasoma ndani ya majumba yao. Allah anawaambia wanawake, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma. Enyi wanawake, masalafi wanaambiwa katika suratul Ahzab, kumbukani yale mnayosomewa katika majumba yenu katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kuambiwa qurna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula, baada ya kuambiwa kae majumbani mwao wasitoke, wakaambiwa na wasome ndani ya majumba yao kitabu cha Allah na sunna. Ma yutla fi buyutin wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma. Sasa wako wapi hao wanaosoma aya za Allah na sunna? Na watazisomaje? Wamezisoma wapi? Hawa na muda wa kusoma wala hawasomi wala hawasomeshwi. Na hizo madrasa zilizobakia za kina mama ni madrasa tu vijiwe. Wanaenda tu mara jaula hii, mara kwenda kwa fulani, mara kumtembelea fulani, mara kwa fulani, mara kusanya pesa kuangalia wagonjwa, nao kina mama nao wanaonga msafara, nao wanaonga trela. Hizo ndio dada kina mama zilizobakia mitaani na duniani huko. Hakuna kheri. Hawasimami sawa. Tayib, majumba yako hivyo, hali ziko hivyo. Mnadhani umma huu utatengamaaje? Hebu tubadilike ndugu zangu. Hebu tulete azma ya kweli. Tu wa kweli. Mimi ni wa mkweli, wewe wa mkweli, fulana tu wa kweli, sisi tubadilike, tubadilishe jamii zetu na familia zetu. Tunaelewana ndugu zangu? Lazima tu wa kweli, haya yanayosemwa yawe ya kweli. Kwa hakiwezi kutengeneza umma huu isipokuwa kile kilichotengeneza mwanzo. Familia zibadilike, zisimame katika njia sawa, na wanaweza. Mbona hizo nyimbo wanaziimba? Hawaimbi hizo nyimbo? Wanaimba katika majumba yao, wanawake, watoto kupita majumbani, kelele tu, watu wanaimba tu hizo nyimbo, hizo taarabu, hizo kadhaa. Wamejifunza wapi? Wanasema vichwa vyao vibovu. Unajua wanawake bwana hawaelewi, hawaelewe hizo nyimbo wanazitoa wapi? Kwa lazima mabadiliko ya watu. Kwa hakiwezi kutengeneza umma huu isipokuwa kilichotengeneza mwanzo, na wao wametengamaa kwa ilmu na dawa bila kutumia hizo njia nyinginezo za kizushi. Walidhalika yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi kama fi majmua al-fatawa al-juz' al-hadi ashar, kama ilivyo katika majmua al-fatawa juzu ya 11, fa amma sama'u al-qasidina li salahi al-qulub, ama nyimbo za wale wanaokusudia kuzitengeneza nyoyo, nyimbo zile na tungo zile wakawa natunga, wasome zile, ili nyoyo zilainike lainike fili ijtimai, katika mikusanyiko mbalimbali kama vile mikusanyiko ya misiki ya roho na mikusanyiko mingineyo, zikatungwa zile ili kulainisha nyoyo na kukaribisha watu. Ay alladhina yajtami'una 'ala as-sama', wala ambao wanakusanyika kwa ajili ya kusikiliza hivyo vitu, qasidina bihadha al-ijtimai, wakawa na kusudia kwa mkusanyiko huu, islaha qulubihim, kutengeneza nyoyo zao, watazkia tanufusihim, na kusafisha nafsi zao, imma nasidun mujarrad, imma nasid ambayo haina kitu wala haina ala wala chombo chochote, yani laysa ma'ahu alatu lahu, yani haina chombo cha lahu lahu chochote, nadhiru al-ghubar, mfano wa ghubar, yani kama bend vitu mfano wa hivyo, imma nasidun mujarrad, nashidi ambayo haina kitu, ya nashidi inasoma, inaimbwa mwanzo mwisho, inarembeshwa sauti, inavutwa, inapelekwa kule bila kuwa na kitu kama bendi au mfano wake. Wa imma bitasfiq, au ikaongezeka pia kwa tasfiq, kupigwa makofi, ikawa inasoma ile, inaimbwa ile, na makofi yanapigwa na udhari, zote hizo. Fahuwa samaul muhdathu, Sheikh al-Islam anasema hayo ni mambo, ni nyimbo zilizozushwa, fil islami, katika Uislamu. Fa innahu, kwani jambo hilo, nyimbo hizo, uhditha ba'da dhahabil quruni thalatha, zimezushwa baada ya kuondoka karne tatu. Alladhina athna Allahu athna alayhim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wale aliyowasifia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, khairun nas khairul qurun, sahih, khairun nas fi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum, bora ya watu ni karne yangu, kisha wenye kufuatia, kisha wenye kufuatia. Kwa maana hizo nyimbo hazikuwepo katika zama za masahaba, zama za mtume hazikuwepo, zama za masahaba hazikuwepo, zama za tabi'in hazikuwepo. Kwa hizi zimekuja baadaye, baada ya kuondoka karne tatu zilizokuwa bora. Waqad karihahu a'yanul umma, na walizichukia nyimbo hizo baada ya kuzuka, a'yanul umma, wale viongozi wa umma, yani watu muhimu, maimam, mashaikh, maulama, ayan, viongozi, watu muhimu katika umma. Walam yahdhuruhu akabiru al-mashaikh, na wala wakuzihudhuria mashaikh wakubwa, kwamba zilikuwa zinaimbwa na wao wanaenda kustafidi mle, hapana, walikaa mbali nazo na wakajitenga na mambo hayo, wala wakiyashuhudia. Ila an yaqula ash-shaykh rahmatullahi ta'ala alayhi fi dhimm al-kalam 'ala as-sama'i hadha, mpaka aliposema Sheikh rahmatullahi ta'ala Sheikh al-Islam, akamalizia kwa kusema wa bil jumla, tuna kwa ujumla, fa 'ala al-mu'mini ay ya'lama anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ajue mu'mini ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam lam yatruk shay'an yuqarribu ila al-jannati illa wa qad haddatha bi, hajaacha jambo lolote linalokurubisha watu peponi ila alisema. Jambo lolote la kheri wewe uwezo kaliona akawa kuliona yeye, wala shay'an, wala jambo lolote, yub'idu 'anil nari illa wa qad haddatha bi, la kuweka mbali na moto lazima alilisema. Wa anna hadha as-sama', na kwamba hizi nyimbo, laukana maslahatan la shara'ahu Allah wa rasuluhu, zingekuwa zina maslahi angeziweka Allah na mtume wake katika sheria. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimeikamilisha, nimekukamilishieni dini yenu na nimeitimiza juu yenu neema yangu na nimeridhia kwenu Uislamu iwe ndo dini. Fa idha wujida fihi manfa'atun liqalbihi au fa idha wajada fihi manfa'atan liqalbihi, fa idha wajada fihi manfa'atan liqalbihi, akipata ndani yake manufaa ya moyo wake mtu, kwamba kuna manufaa ya moyo, wala mjid shahida dhalika la min alkitab wala min as-sunnah, na akawa hajakuta jambo hilo lina ushahidi kutoka katika kitabu wala katika sunna, lam yaltafit ilayhi, haifai akaligeukia jambo hilo, aliacha kabisa. Ndiyo lina manufaa. Je, una ushahidi katika kitabu na sunna? Aljawabu la. Bas kimbia, achana nalo. Qala Sahal ibn Abdullah at-Tustri rahmatullah ta'ala alayh, kullu wajdin la yashhadu lahu al-kitabu was-sunnatu fa huwa batilun. Kullu wajdin, kila amal, wajd al-amal alladhi wujida mawjud, kila amal yenye kuwepo, kila amal ambayo haijapata ushahidi wa kitabu wala katika sunna, fa huwa batil, ni batil. Wala usitegemea akili yako kwamba kwa vile naona, hapana. Al-uqulu takhtalif, akili zinatofautiana, na akili hazina kipimo. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliteremshiwa kitabu na sunna na masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, pamoja na akili zao nzuri, bado wao waliwekewa kitabu na sunna, wakawa wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wakiikhtilafiana katika jambo wanaenda kwa Allah na kwa mtume wake. Farutuhu ila Allah wa rasul wa fi qawlihi wa idha wajada fihi manfa'atan liqalbi, akikuta manfa'a ya moyo wake aliposema maneno haya, walam yajid shahida dhalika la min alkitabi wala min as-sunna, akawa hajakuta ushahidi wa hilo katika kitabu wala katika sunna. Maneno haya ni adlahu raddin ala man jawaza at-tamthil, maneno haya ni raddi iliyokuwa kubwa kwa wale waliojuzisha tamthilia. Maneno haya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema, Sheikh Barjas rahmatullahi ta'ala alayhi, maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aliposema akikuta jambo la zile nyimbo zina manufaa moyoni, lakini katika kitabu na katika sunna hazimo, aache hayo manufaa, hayana maana. Maneno hayo ni radi kubwa kwa wale waliojuzisha tamthilia zilizoenea. Tamthilia ni sawa sawa zile tamthilia walioigiza, sijui The Messenger, sijui wengine wakaigiza, sijui maisha, sijui Abubakar na Umar, wengine wakaigiza, sijui kadha, na wengine wakileoleo wakisasa sasa wakibongobongo nao wakaigiza, sijui ndoa za masna, sijui mambo ya mirathi, sijui vyote tamthilia zote. Na wengine wakaigiza, sijui bwana Dula, sijui na anaenda anarudi, na wengine wakaigiza, sijui mashetani, sijui anapandisha, sijui achinjie koko yara rarara, mambo yote hayo, zote hizo tamthilia za kijinga ni radi kubwa kwa hazifai lidawati ila Allah, hazifai kulingania katika njia ya Allah, lianna fihi manfaa, hata kama utasema ndani yake kuna manufaa, wali anna alquluba talin, eti kwa sababu nyoyo zinalainika, idha stami'ati ilayhi, zikisikiliza kweli, akiangalia ile namna inavyokwenda anaadhika, washahadat manadhirahu, na zikashuhudia au yakashuhudia macho yake, akishuhudia kwa macho yake na akasikia namna hiyo, nyoyo zinalainika hata akikuta mambo hayo, afahamu ya kwamba maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni raddi kubwa kwa jambo hilo halifai. Fa ala dhalika naqul yajibu an takuna wasail ad-da'wa at-tawqifiyya, ni wajibu ziwe njia za da'wa ziko vile vile, la yushra'u fiha illa ma kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa sahabatuhu al-kiram, hakufai ndani yake au hakuweku sheria ndani yake isipokuwa yale ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake watukufu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran.